اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bir süre ayrılıktan sonra yolunda toplayan Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikam. Resulullah Efendimiz buyurduğu gibi sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allahu Teala Hazretleri kurumuş toprakları yağmur sularıyla dirilttiği gibi cehaletten ölmüş kalpleri de bazı nasihatle ihya eder. Yani diriltir demek. Bir zaman sohbet olmadığı gibi biz olalım, siz olasınız, hepimiz kendimizde fark ediyoruz ki sanki sudan çıkmış balık gibi çırpınıyoruz. Yağmursuz kalmış toprak gibi kuruyoruz. Ne vakit sohbetlere tekrar kavuşuyoruz elhamdülillah. Suya kavuşan balık gibi rahat ediyoruz elhamdülillah. Bunu her mümin kendinde fark ediyor. Sohbetsiz din kaim olmaz, yani ayakta durmaz. Ed-dinun nasiha, din nasihatten ibarettir. Yani sohbetten ibarettir. Onun için daha ziyade kıymetini bilelim ve ölünceye kadar kendimizi bu rahmetten mahrum etmeyelim inşallah. Şimdi içinde bulunduğumuz kıymetli Muharrem-i Şerif ayının 10 geceleri ve Aşura gecesi hakkında kısaca bugün konuşacağız inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billahi ve leyalin aşr, 10 geceye yemin ederim buyuruyor. Bu 10 gecede manalar vermiştim size evvelce. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi, Zülhicce-i Şerife'nin ilk 10 gecesi ve Muharrem-i Şerif ayının ilk 10 gecesi olarak tefsirlerde zikrediliyor ki şimdi Muharrem-i Şerif'in ilk 10 gecesindeyiz ve bu gece 9. gecesi, yarın gecede 10. gecesidir. En büyük gece yarınki gecedir. Yani Aşura gecesi, 27 Mayıs Pazartesi, yarın gece 10. günün gecesidir. Gece öncedir, gün sonradır. Ki bütün peygamberlerin salavatullahi teala ala nebine alim ecmain kurtuluş gecesi. Aşura günü bütün enbiyanın halas günüdür. İnşallah yarınki gece külliyede o geceyi kutlayacağız. Hepinizin iştirakiyle inşallah. Rabbim cümlemize değer verdiği gecelere tazim etmeyi nasip eylesin. Bu mübarek ay haram aylardandır. Haram demek hürmetli, kıymetli, yasaklı manasına gelir. Bir adam hürmetli ise ona taarruz etmek, onunla alay etmek, şanına hakaret etmek, hafife almak, küçümsemek caiz olmadığı gibi, vaki olmadığı gibi haram aylarla da Mevla Teala'nın hürmetli kıldığı aylarda da onun dinini, onun emirlerini, onun yasaklarını son derece titizlikle icra etmek gereklidir. Rabbimiz Tebareke buyuruyor okuduğum ayet cellesinde Estaizu billahi inne iddeteşşuhur indallah, Allah katında ayların sayısı 12 şehren fi kitabillah, Allah'ın kitabı yani levh-i mahfuz ki 104 kitap onda yazılmıştır. Yaş kuru ne varsa onda yazılmıştır. 7 kat göklerin fevkindedir. Allah'ın mahfuz levhası yani şeytanlar yanaşamadığı, kimsenin göremediği, okuyamadığı bir levha. O mübarek kitapta يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, Allah-u Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12 olarak yazılmıştır. 11 olmaz, 13 olmaz. Resulullah Efendimiz bu mealde buyuruyor, Buhari'de ela inne zamane kad istedara ki heyeti yevme halakallahu semavat vel ard es-senetü 12 şehran ne arbaatul hurum. Dikkat edin, gözünüzü açın. Allah-u Teala gökleri yerleri yarattığından beri zaman aynı şekliyle devam edip gidiyor. Hiç değişmiyor. Sene 12 ay olarak takip ediyor. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır. Evet. La tebdile li kelimatillah. Allah-u Teala buyuruyor, benim kelimelerimi kimse değiştiremez. Yani benim koyduğum kuralı kimse bozamaz. Benim kanunumla kimse oynayamaz. Mesela güneşe bir ayarlama yaptım. Her gün şuradan doğacaksın, akşamı şuradan batacaksın. Yarın şuradan doğacaksın, şuradan batacaksın. Öbür gün şuradan doğacaksın, şuradan batacaksın. 365 gün ayrı yerden doğuyor, ayrı yerden batıyor. Yani doğu ve batı itibariyle. Doğuda meşrikler vardır, batıda mağripler vardır. Yani doğu tarafından doğuyor ama her gün aynı yerden doğmuyor. Her gün doğduğu yer farklıdır. Her akşam battığı yer batıda farklıdır. Fakat geçen sene bugün bu sabah hangi noktadan doğduysa bu sene bugün bu sabah aynı noktadan doğuyor. Geçen sene bugün bu akşam hangi noktada battıysa bu sene bugün bu akşam şimdi orada batacak. Eğer yıl asırlardır, yüzlerce binlerce senelerdir güneş her gün doğduğu battığı yerler itibariyle bir santim oynama yapsaydı şimdi ne olurdu? Evet, ne yaz belli olurdu, ne kış belli olurdu, ne gece ne gün, ne ay ne yıl, hepsi birbirine karışırdı. Bakın, Allah'ın koyduğu kural bozuluyor mu? Celle Şanuhu Celle. Bunlar saatle oynamaya alışmışlar. Yaz tarifesi, kış tarifesi, bir saat ileri, bir saat geri. Diyorum, bunu nenem karı da yapar. Saat al eline, düğmeyle oyna. Eğer sizin hüneriniz var ise güneşle oynayın, bir saat geri geç batırın, bir saat erken doğdurun. Siz yapamıyorsanız Amerika'ya müracaat edin, kaç bin dolar ise o yapsın. Kim takar Yalova kaymakamını? Şimdi valisi oldu. Kim takar? Güneş Amerika'yı takar mı? Rusya'ya göre mi ayarlanıyor? Her gece olan yerler vardı. Niye gün yapamıyor? Ay'a bir yörünge tayin etti. Ondan çıkamaz. Yıldızların hepsine yollar takdir etti. O yollardan çıkamaz. İşte gündüzler, geceler, uzalmalar, kısalmalar. Her sene aynı kanunlar, farkındaysanız. Hiç santim saniye şaşmaz ve ileri geri yapmaz. Benim kanunlarım bozulmaz, Allah buyuruyor. Seneyi 12 ay koydum, tamam. Bunu kimse değiştiremez. Ya Rabbi, senin şeriat kanunlarını bunlar kaldırdılar. Senin kanunlarını bozdular, değiştirdiler. Helallarını haram ettiler, haramlarını helal ettiler. Bu ne olacak? Mevla buyuruyor, istesem onu da yaptırmazdım. Ama benim kanunlarım iki kısımdır. Bir icbari var, bir ihtiyari var. İcbari demek mecbur ettiğim kanunlarım, kurallarım ki onu kimse değiştiremez. Doğum kanunu. Bir insan dese ki ben yaratılmayacağım, buna engel olamaz. Dünyaya çıkmayacağım, buna mani olamaz. Seni erkek yapacaksam ne desen kız olamazsın. Efendim, ben sarı olayım, esmer olayım, uzun olayım, kısa olayım. Bunlarda kimsenin elinde bir şey var mıdır? Yoktur. Veyahut ölüm kanunu. Ben ölmeyeceğim, dünyaya kazık çıkacağım diyen durabiliyor mu? Duramaz. Bunlar mecburi kanunlardır. Güzellik, çirkinlik, sağlamlık, sakatlık, hastalık, yaşlılık. Hadi hasta olma. Yaşlanma, kambur olma. Mümkün değildir. Çünkü Mevla bunları ne yaptı? İcbari ya. İşte aya koyduğu, yıldızlara, güneşlere, günlere, gecelere koyduğu düzenler bozulmaz. Ve kimse değiştiremez. Ama bir şeriat kanunu yolladı ki bunda insanları muhayyer bıraktı. İhtiyaridir. Ne demek? İster inan, ister inanma. İster kıl, ister kılma. İkindi namazı vakti geldi, ezan okundu. Kimisi kıldı, kimisi kılmadı. Kılmayanlara da Rabbim ne yapmadı? Peşin bir ceza yazmadı. Ama sonunda mutlaka cezaları var. O namaz şimdi bekliyor, bekliyor. Ne zaman akşama yakın ikindiyi kılacak vakit, bir abdest alıp ikindinin tekbirini kavuşturacak vakit kaldı mı, o adamın üzerine farziyet yükleniyor. Kılmadığı takdirde 80 sene cehennem azabı yazılıyor. O da diyor ki ben namazı atlattım. Halbuki namaz seni cehenneme atlattı. Sen namazı atlatabilir misin? O zannediyor ki serbestim, kılmadım, ceza yok. Eğer kırmızı ışıkta geçen gibi 500 bin lira ceza yazsalardı, hep kılardı bu millet. Bir vakit namaza 500 bin lira ceza yazılsaydı, hepsi camiye gelirdi. Herkes camiye gelecek, adını yazdıracak, imza atacak, kılmış mı kılmamış, yoksa ceza ödeyecek, hepsi kılardı. Mevla istese, buyursaydı ki, bir vakit namazı bırakanın dişini ağrıtacağım. Namaz vakti oldu, kılmadığı gibi dişi başlasaydı ağrıma, zonklama ne yapacak? Ya şunu kılayım da şu ağrıdan kurtulayım da akşama kadar ağrı mı çekeceğim? Hemen kılardı. Kıldığı gibi geçer. Ha tamam, anlaşıldı bu iş. Kılarsan geçiyor, kılmasan ağrıyor. O zaman devamlı kılar değil mi? Tamam. E hoca efendi ben öyle her gün namazla uğraşamam. En iyisi dişlerimi çektiririm, yeni bir dişler taktırırım, bu işten kurtulurum. Peki başını ağrıtacağım deseydi kafayı mı çektireceksin? Ne yapacaksın? Bir migren vurdurur sana, kafayı vurdurur duvara. Baş ağrısı tutar adamı, böyle duvara vuruyor kafayı. Geçmiyor o. Allah başa vermesin, çok zor. Ne yapacaksın? Ben böyle hastalar biliyorum, migren. Geçmeyecek. Kılarsan secdeye kafayı koydun, geçti. Kaldırır mısın kafayı secdeden? Kaldırmazsın. Çünkü kaldırdın mı ağrıyor. Rum kralının başı ağrıyor idi çok. Hiç baş ağrısı geçmiyor. Migren demek o vakitte, adını bilmiyorlar. Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Yahu sizin bir bildiğiniz ilaç vardı bu, benim başım hiç ağrısı durmuyor. Hazreti Ömer de ona bir takke yolladı. Bunu taksın kafasına. Taktı kafaya takkeyi. Hemen geçti. Oh, neydi bu yahu dedi. Çıkarıyor deneme, hemen başlıyor. Hemen koyuyor yine. Serseri herif. Sonunda dedi ki şu takkeyi parçalayın bakalım içinde ne var. Ulan görüyor musun? Gavurluğu işte. Bir de bakar ki Bismillahirrahmanirrahim yazmış Hazreti Ömer. Onun bir besmelesi yeter. Ne olacak? Bak koydu mu geçiyor, kaldırdı mı başlıyor, görüyor musun? Mevla bunları yapabilir. Herkes o vakit camiye cemaate koşar. Şurada sana bana yer bırakmaz. Ama bu kanunları serbest gibi gösteriyor. İçki içsen ceza. Halbuki şeriat olsa 80 sopa var. Efendim zina edene bekarsa 100 sopa var. Evli ise taşlan öldürülmek var. Ama şimdi hepsi serbest edilmiş. Bu millet de bu serbestliğe aldanıyor. Hürriyet var diye dolanıyor. Ne zaman Ezra Aleyhisselam kırtlağını sıkıyor, o vakit anlıyor ki eyvah, her kılmadığım namaza 80 sene azap, zinalara 1000 sene cehennem, efendim içkiye şu kadar azap, kumara bu kadar, eyvah! Ben ne yapmışım, hangi serbestliğe aldanmışım diyor, iş işten geçiyor. Efendim kardeşlerim, hiçbir kanununa Mevla'nın dokunulmaz. Onun dünya kanunları nasıl? Yerli yerinde, düzgün hikmet üzere, şeriat kanunları da hikmetli yerli yerinde. Eğer şeriatı insanlar tam tatbik etseler, dünyada kimsenin başı dişi ağrımaz, ayağı taşa çatmaz, öyle huzur düzeni olur, cennet hayatı yaşanır. Hiç aç, açık, sefil, efendim, anarşi, terör, korku, sıkıntı kalmaz. Ve lakin şeriatı terk ettiler, işte kendi kendilerini helak ettiler, dünyalarını da harap ettiler, ahiretlerini de zayi ettiler. Ve bu zarara da razı geldiler. Allah'ım bizi bir an evvel bu zarardan halas eylesin. Amin. Yeniden Türkiye'ye ve dünyaya şeriatını hakim eylesin. Amin. Ve bizi bu hizmette daim eylesin. Amin. Ve bize bunu göstermeden ruhlarımızı kabz eylemesin. Amin. Amin. Benim kanunlarım değişmez Allah'ım. Ne buyurdum odur. Siz onu değiştiriyorum gibi görürsünüz ama siz aslında kendi iyi halinizi değiştirmiş olursunuz. Kendi rahmetinizi değiştirmiş olursunuz. Halinizi değiştirmiş olursunuz. Benim kanunlarım yine duruyor. Benim şeriatım yerli yerinde duruyor. Sen amel et, amel etme. Bozulan bir şey yok. Sonunda çıkmaza girersiniz. Yine bana dönersiniz Allah'ım. İster istemez. Her şey bana dönecek. Demek ki sene 12 ay. Minha erbaatun hurum. Bu 12 aydan 4 tanesi haram aylardı. Yani onlarda harp yapmak yasak edilmiş. Araplar cahiliyet devrinde harp etmeden duramazlar idi. Çünkü tabii müşrikler ekseri Mekke halkı kurak yerde bulundukları için erzak yok, azık yok, ticaret yok, ziraat yok. Neyle geçinecekler? Yağmacılıkla. Efendim bir kabileye saldırırlar, bir memlekete saldırırlar. İşte onların ganimet gibi eşyalarını alırlar, onlarla idare ederler idi. Fakat İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dinden bazı eserler üzerlerinde var idi. Bunlardan biri de haram ayların hürmetiydi. Yani senedeki 4 ayın haramlığını muhafaza ki bu 4 ayda harp yapmak, silah atmak yasak edilmiş. Fakat bu 4 ayın 3'ü peş peşe, birisi tek. Sorsam size haram aylar kaç tanedir? Çoğunuz 4 diyemezdiniz. Adını sayın desem size çoğunu sayamaz. Selâzün mütevâliyâtün, 3 tanesi peş peşe olan Zülkâdeti ve Zülhicceti vel Muharrem. Zülkâde 11. ay, Zülhicce 12. ay, Muharrem-i Şerif 1. ay. İşte şimdi hicri yıl başındayız. Cümlenizin hicri yılbaşılarınızı tebrik ederim. Allahu Teala Hazretleri geçen senenin günahlarını mağfiret eylesin. Bu yeni senede bizleri günahlardan korusun, muhafaza eylesin. Amin. Yeni sene duasıdır bu. Şimdi ilk işte 10 günündeyiz. Hicri senemizin 1417'ye girmiş bulunuyoruz. Milletin haberi yok bundan. 96'dan haberleri var, 97'den haberleri var, başka bir şey. Ve vahidun ferdun, bir tanesi tektir, 3'ten ayrı, o da Recep-i Şerif. Şimdi bir ay harp etmeden durabiliyorlar. Çünkü bir ay evvelden azıklarını tedarik ediyorlar, ona göre yağmalıyorlar. Recep ayında harp edemeyeceğiz, kimseye saldıramayacağız, aç kalmayalım diye. Evvelce stoklarını o ayda yiyorlar, bitiriyorlar. Fakat 3 ay oldu mu, Zülkade, Zülhicce, Muharrem peş peşe, bunda sabredemiyorlar. Niçin? Bir ay, 2 ay, stoklar bitiyor, aç kalıyorlar. Ne yapacağız? Kime saldıralım? Haram ay. Bu sefer reislerini, yani aralarındaki o zaman en başları kim ise onu çıkarıyorlar ortaya. Ona medhü senalar yağdırıyorlar. Sen şöyle adamsın, böyle kralsın, böyle ağasın, böyle paşasın. İşte Muharrem'in hürmetini safere tehir et. Bu ayın haramlığını kaldır, bir daha aya atalım da bu ayda biraz sağa sola bir dalalım, saldıralım. Yiyecek stok bir şey kalmadı. Erzak azık yok diyorlar. Bak Allah'ın haram ettiği ayın haramlığını atacaklar bir ay ileri. Bu da diyor ki mesela çıkıyor ortaya. Zarurete binaen Muharrem'in hürmetini, haramlığını safere tehir ettim diyor. Yani bir daha ayı haram tutacağız, bu ayı helal kabul ediyoruz, harp yapacağız. Çünkü yağmalamamız lazım ortalığı, parasız kaldık. Peki diyorlar, sen ne adamsın falan, o ağaçın paçasın, onlar da onu methediyorlar. Böylece Allah'ın haramını helal ediyorlar. Şimdikiler aynı yapmıyor mu? He? Şimdikiler ne gericidir, ne cahiliyet devricidir bunlar. Faizi helal ediyorlar, görmüyor musun? Kalkıyorlar, kanun çıkarıyorlar, faiz serbest olsun. Bütün bunların peşindekiler, ne iyi yaptınız, hilafeti kaldırdınız, Kur'an'ı kaldırdınız, ne akıl ettiniz, faizi serbest ettiniz. Aynı. Allah'ın haramını çıkıyor, herif helal ediyor. Millet de buna övgüler, sevgiler yağdırıyor. Hepsi birbirinden beter. Allah muhafaza etsin. Haramı helal eden de kafir, onu destekleyen de kafir. Helalı haram diyen de kafir, ona evet diyen de kafir. Küllüm müşrik. Nasıl haram helal edeceksin? İçkiyi helal ettiler, kumarı, zinayı serbest ettiler, faizi serbest ettiler. Nasıl ettiler bunları? Bu millet bunlara evet demedi mi? Destek vermedi mi? Vermeseydi bunlar bunu yapabilir miydi? Yapamazdı. İşte. Görüyorsunuz. Geçen bir doktora gittim. Köye en akıllı, uyanık adam. Ya hoca efendi ne var? Sana bir şey sorayım, sen akıllı bir hocaya benziyorsun. Sor. Ya dedi bu Ramazan dedi, ben Müslümanım tabii, ben de oruç tutuyorum ama bazı kışa geliyor, bazı yaza geliyor. Ya bu yaza geldiği vakit milletin midesi patlayacak. 9 saat nasıl tutulacak ya? E dedim sen doktorsun, bu işe bir çare düşünürsün. Nasıl yapalım dedim. He? Nasıl yapalım demek istiyor biliyor musun? Ya Allah bir ay oruç farz etmedi mi? Etti öyle işte. E işte işimize gelen bir ayda tutalım ya, bir ay tamam, borcumuz borç. Yani Ramazan oynatacak. Nasıl oynatacak? İşte Ramazan kışa gelir, yaza gelir ya, gökteki ay. 10 gün geri gelir, beri gelir, öte gider. Kah kış olur, kah yaz olur. Hac da öyle. E şimdi bu da işine gelmiyor, diyor ki kışın kısa günlerde zaten öğleye kadar uyuyacak. Öğleden sonra kalkacak, hemen akşam olacak. Hiç daha acıktığını anlamayacak. Beyefendi oruç tutmuş olacak yani böylece. He, kimi kandıracak? Allah-u Teala buyursaydı ki senede bir ay oruç tutun da hangi ay tutarsanız tutun. E o zaman isteyen bir ay tutardı. Ama adını koydu Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîl Kur'an. Ramazan ayında tutacaksınız buyurdu. İsmi koyulmuş. Şimdi sen 11 ay oruç tutsan da Ramazan'ı tutmasan kurtarabilir misin? Niye kurtaramazsın? Sana şu ay tut dediler. Öbür ayları demediler. İsim verdi. Ya bunlar Allah'ın dinini ne zannediyor ya? Ben de Müslümanım diyor ama oynayabilir miyiz acaba diyor yani ileri geri. Dini değiştirecek biliyor musun? Namazı 3'e mi indirecek artık, 0'a mı indirecek? Ne yapacaklar belli değil. Bunlar reformcu bunlar. Ya hocalardan da var böyle sapık. İlahiyatta öyle profesörler var, zındık, baş zındık. Allah Allah. İlahiyat profesörleri bunlar. Oynuyorlar din ile. Neler çıkartmışlar. Şimdi bir tanesi çıkartmış yine serseri. Efendim ayağı yıkamaya gerek yok. Çorabın üstüne de mesh yapılır. Subhanallah. Şia mıdırlar, nedirler, hangi sapıktırlar hiç haberim yok. Ehli sünnete göre böyle bir şey mümkün müdür ya? Ayağına, çorabın üstüne mesh yapacaksın ya. Dille oynamak. Mevla bunlara serbest ettirir, imtihan olsun için. Yoksa böyle aykırı konuşanın hemen kırtlağını sıkabilir, dilini tutabilir ama yapmadı. Konuş. Dilin ıslak yerde, tükürük bezlerin de çalışıyor. Öt. Çünkü sonunda kırtlağın sıkılacak ya. Onun için Mevla şeriatını, sünnetini muhayyer bırak. İsteyen amel etsin, isteyen terk etsin, isteyen inkar etsin, isteyen hafife alsın, alay etsin. Ben seyrediyorum. Ama inne rabbeke lebil mirsad. Senin Rabbin karakolda gözetimde bekliyor. Meleklerini koymuş ama vakti geldiği gibi seni alacak. Ondan sonra yerin cehennem olacak. Halin ne olacak? 4 ay haram edilmiş. Şimdi bunlar ne yapıyor? Nesi yapıyor. Nesi ne demek? Bir ayın haramlığını tehir, öbür aya atıyor. Yani Muharrem'i helal yapıyor. Bir dahaki ay Safer ayıdır. Safer ayında haramlık tutacak. Yani diyor ki Allah 4 ayı haram etmedi mi? Harp yasak. E tamam ben de 4 ay harp yapmayacağım. Ama şimdi 3 ay peş peşe geldi. İşler perişan oldu. Onun için 3. ayinkini bir daha seneye atıyorum. Önümüzdeki aya atıyorum. İnnemen nesiyü ziyadetun fil küfri yudallu bihillezine keferu. Bu haram ayların haramlığını bir daha aya atmak var ya Allah buyuruyor. Bu gavurluğun da kaşerlisidir diyor. En büyük gavurluk bu. Kafirler işte böyle saptırılıyor. يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. Bir sene bu ayı helal ediyor, bir daha sene öbür ayı haram ediyor. İstediği gibi oynuyor. Niçin? لِيُوَاطُوا عُدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Ya Allah 4 ayı haram etmedi mi tamam, sayıyı muhafaza ediyoruz diyor. Yani 4 ayı muhafaza ediyorlarmış. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Böylece ne yapıyorlar? Allah'ın haram ettiğini helal etmiş oluyorlar. Şimdikiler gibi işte. Biz de Müslümanız. Biz Kur'an'a dokunuyor muyuz diyor. Biz de Kur'an'a inanıyoruz. Öpüyor başına koyuyor. Aha, ondan sonra ne diyor? Ama bu 20. asırda bunun burası geçmez diyor. Demiyor mu? İşte. Zügine lehum şu'u amalihim. Onlara kötü amelleri şeytan tarafından süslendirildi. Şeytan onlara diyor ki çok iyi yapıyorsunuz. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah imansız kavmi hidayet etmez. Dünya ahirette yola getirmez. Saadet yoluna eriştirmez. Rabbim cümlemizi küfürden muhafaza eylesin. Şimdi bu 4 ayın haramlığı hakkında ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ. İşte bu dost doğru dindir ve hesaptır. Allah buyuruyor ki benim hesabım budur. 12 aydan 4 ayı haram etmişimdir. Bu bozulmayacak. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَّا فُسُكْ. Bu sizin oyuncağınız değil. Bu benim dinimdir. Bununla oynanmaz. Siz bir anayasa yaparsınız, bir düzen kurarsınız, bir tüzük hazırlarsınız. Ondan sonra bir sene geçmez, iki sene geçmez. Ya bu anayasanın şurası delik çıktı. Allah Allah. Ne yapalım? Değiştirelim. İyi değiştirelim. Yine toplanırsınız, değiştirirsiniz. İki sene geçmez, bu anayasanın şurası eksik kalmış. Ondan sonra bu anayasanın şurasında hırsızlığa kapı açılmış. Değiştir, değiştir, değiştir. 70 senede peki 70 bin tane kanun değiştirdiniz. Çünkü sizin uydurma düzenleriniz tutmaz. Akıllarınız her gün değişir çünkü. Kafanız değiştikçe düzeniniz de değişir. Ama Allah'ın kanunu değişmez. Niçin? Kıyamete kadar, sonsuza kadar ne olacağını bilir de ona göre indirdi. Onun için. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَّ اَنْفُسَكُمْ Sakın bu haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Nefsine zulmetmek ne manaya gelir? Bir insan kendine zulmeder. Ne demek? Hoca efendi, biz biliyoruz ki insan gayrına zulmeder. Gıybet eder, iftira eder, hududuna tecavüz eder, tokat atar, öldürür, arazisini gasp eder. Bunlar başkasına zulüm ve taaddi, tecavüz sayılır. İnsan kendi kendine zulmetmez. Aslında insan sadece kendine zulmeder, kimseye bir şey etmez. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Kimseye iyilik de etmedim, kimseye kötülük de etmedim. Dediler ey imam, sen kötülük etmezsin ama iyilik etmediğini anlayamayız, mutlaka iyilik edersin. Buyurdu ki kime ne iyilik ettimse kendime ettim. Sevabı bana yazıldı. Kime ne kötülük ettim, cezası bana yazıldı. Kimseye bir şey yapmadım, ne yaptıysam kendime yaptım. İnsan aslında nefsine zulmeder. Nefsine zulmetmek ne demek? Canını cehenneme atmak demek. Bir insan bir günah işlediği zaman kimse seni o günaha düşüremez. Mesela bir namahrem kadına, çıplak kadına, şehvetle sana kimse bak diye emredemez veya zorla baktıramaz. Ama senin nefsin, canın ne yapar? Seni o günaha düşürmekle beraber azaba düşürür. Böylece ne yaptın? Nefsine zulmettin. Yani kendini azaba hedef et. Nefislerinize zulmetmeyin Allah buyuruyor. Mesela bir vakit namazı terk ettin, özürsüz, mazeretsiz, baygın değildin, uykuda kalmadın, efendim hasta, özürlü kadın değildin, namaz sana farz idi. Niye kılmadın? İşim vardı, gücüm vardı, müşteri geldi, şu işim gitti. Yok, 80 sene azabı hak ettin şimdi. Kime zulmettin şimdi sen? Nefsine zulmettin. Kim ne etti sana? Sen ettin sana. Men nazara ila mahasin imraatin ecnebiyyetin bi şehveti. Subbe fi ayneyil anuki yevmel kıyame. Yaz geldi, efendim millet çırılçıplak, plaja gitmeye lüzum yok, hep sokaklar plaj gibi. Soyundu döküldüler, çıktılar sokağa. Aman ya ben ne yapayım hoca efendi, nasıl gözümü saklayayım, bu karılar da kendine sahip olsun. Lan karılar canlı cehenneme atıyor, sen de mi canlı cehenneme atacaksın? Niye bakıyorsun? Kim bir güzel kadının, güzel çirkin neyse, şehvet nazarıyla, kötü gözle bakarsa, kıyamet gününde iki gözüne eritilmiş kurşun dökülecek. Kurşun eritilecek böyle kıpkızıl ateş gibi iki gözüne dökülecek. Şimdi buna mahreme bakmak kime zulmetmek? Nefsine zulmetmektir. Nefis diyor sana ki bak şu kız kadın geçiyor çıplak şurada. Güzel de bir şeye benziyor. Sen şuna bak. Hemen içinden eğer imanın var ise, Allah korkusu var ise ne diyor sana? Bakma ya, haramdır, günahtır, yazıktır, yapma etme diyor. Tabi nefisine ya bir kere bak, bir zarar etmez ya, bir bak. Ya sen diyorsun ki ulan bir bakmak lan eline ne geçecek ya? Daha beter acıkacaksın, bir şeye yarayacağı yok. Bakmak ne yarar? Ya sana diyorum bak, köşeyi döneceksin, daha göremeyeceksin. Bir bak ya. Allah Allah. Uğraş şimdi, cihat. Cihat ne demek? Harp. İşte esas harp nefisle cihat. Hepimiz bu harpteyiz. Hocası, şeyhi, alimi, zalimi, herkes cihattadır. Çünkü bu mücadele insanı meleklerden üstün edecek. Meleklerde cihat yok, insanda cihat var. Ama bu cihat kimde olur? İmanı olanda olur, Allah korkusu olanda olur. Adamın imanı yoksa, Allah korkusu yoksa, zaten bak dedi mi bakıyor hiç onda bir. Bakma diye içinden bir duygu gelmez. Çünkü Allah korkusu yok. İki laz gelmişler diyorlar, memleketten Kasımpaşa'ya. Meğer uyanıklık edecekler, daha uyanığı çıkmış. Birine bir yumruk atmış neyse, devirmiş yere şimdi. Öbürü ona diyor ki, lan utanmadın mı diyor, yumruğu yedin düştün yere, sen de bir tane vuramadın mı diyor. O da diyor ki, vuracağım ama dikine duramıyorum diyor. Şimdi ayakta dikilsem, Ben de vuracaktım ama bir devrildim diyor daha. Kalkıp da vuramadım diyor. Bu bunun gibidir. Yani nefse karşı haramdır, yapma, günahtır, cehennem var diyebilmek için iman olacak, Allah korkusu olacak ki dikine duracak, karşısında konuşacak. Hepten pes etmişse o nefis ne derse yatmış aşağı, mağlup olmuş. Evet, zina et, et içki iç, iç kumar oynuyor. Adamın içinde bir Allah korkusu yok ki ne yapıyorsun diye fren yapsa diyor. Dümdüz gidiyor. Ama bizde iman var elhamdülillah. Allah korkusu var. Bir namahreme bakacağın zaman nefis bize de tabii baktırmak ister, zorluyor ama o anda da bir içeride bir Allah korkusu geliyor değil mi? Ne geliyor içimize? Ya haramdır bakma. İşte bu iman alametidir. Allah Celle Celaluhu nefislerimizi mağlup eylesin. Ruhlarımızı, akıllarımızı, kalp tarafımızı, manevi cihetimizi galip eylesin. Çünkü insanda iki cihet vardır. Nefis tarafı, ruh tarafı. Hangi taraf galip gelirse oranın adamı olacak. Şimdi diyorsana ki sen bir bak. Ya bir bakmakla bir zarar olmaz. Ne olmaz? Ennezaru sehmu min sehmi iblis. Namereme bakmak iblisin zehirli oklarından bir oktur diyor. Elûlâ aleke ve sâniyetü aleyk. Fark etmeden yani kasıtsız. Şimdi zaten nereye baksan gözüne bir haşerat çatar. E sen kasıtsız böyle bir gözün alsa onda günah yazmıyorlar. Niçin? Şehvetle kastına bakmadın. Gözün birden tabii sağa bakayım dedin. Gözüne gel. Sola baksan ki iler tarafta var. O birinci bakışta günah yazılmıyor. Ama ulan bir daha şuna bir bakayım dedin mi ikinciye? O zehirli ok kalbine saplandı. İmanının nuru sönüyor. Bakarsın ki ibadet yaptın, zikir yaptın, sohbetten çıktın, nur gibisin. Bir namereme baksan şimdi dışarıda o nur birden kaybolur. Hemen gider. Teyiz gider. Zehirli oku yediydik. Sana bir bak, bir şey çıkmaz bundan. Nefis dediği vakit sen de diyeceksin ki ha sen bana demek istiyorsun ki sen cehenneme bir gir de çık, fark etmez. Nefislerinize zulmetmeyin Allah buyuruyor. Kendinizi cehenneme atmayın. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanlardan cehenneme girenlerden 7000 seneye kadar yanan olacak. 7000 sene imanı olduğu halde cezasını çeken olacak. 7000 sene sonra cehennemden bütün inananlar çıkacak. Cehennem sırf kafirlere kalacak. Bak 7000 sene. İyi düşünün. Devamlı yanmak. En az cehenneme giren adam imanı olup da günahını, cezasını temizlemek için hadis-i şerifte bir cehenneme atılacak diyor. Hemen anında çıkarılacak yani. Bir sokulup çıkarılacak ama çıktığında sipsiyah çıkacak. Yani bir bak diyor nefis sana. Bir bak. İşte sen de ona diyeceksin ki cehenneme bir gir de çık diyorsun bana değil mi? Peki ben bunu göze alabilir miyim senin hatırın için? Bir şehvetle namahreme bakacağım. Bir saniyelik zevk. Bir saniyelik zevk peşinden cehenneme bir gir de çık. Peki dünyanın bütün çıplak karısını kızını bu tarafa diyeceğim. İstediğinle yatkak serbest edeceğim. Ama buradan da bir fırını kızdırmışım sana diyeceğim ki istediğin serbest ama peşinden bir fırına girip çıkacaksın. Çok kalmayacaksın. Tüylerini tüsüleyeceğiz, çekeceğiz. Hiçbir akıllıyı görmem ki o namahremlerin birine yan baksın. Niçin? Peşinden o fırın kızmış ona inanıyor yanacağına ya. Ona inandığı için yan bile bakmaz. Peki sen dünyanın ateşi beni yakar korkuyorsun da harama düşmüyorsun, elin sürmüyorsun, gözün bakmıyorsun. Peki ebedi cehennem, efendim her tarafın ateş kaplayacak. Buna bir girde çıkmayı nasıl göze alıyorsun? Demek senin cehenneme imanın yok. Dünyanın ateşine inandın yakar beni. Ahirete de inansaydın o vakit gözünü çekecektin. Yani namahreme bakan kafir olur demek değil. Günahkar olur ama imanının kıtlığına delalet eder. Zayıf iman sahibi, sağlam imanlı adam Allah'ın haramından ne gibi kaçar? Ateşten kaçar gibi kaçar. Çünkü haram nedir? Ateşin kendisidir. Kennel harame narun. Haram ateştir. Hangi günaha düştün? Ateşe düştün. Nefsine zulmettin demek, canını cehenneme ittin. Kim yaptı? Sen kendine yaptın. Kimse sana bir şey yapmadı. Herkes günahı kendine arkadaşlar. Çıplak gezen kendine, bakan kendine. Bir de demesin mi ki güzele bakmak sevaptır, tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Güzele bakmak ne zaman sevap olur? Anan babanın yüzüne bakarsın, alimin yüzüne bakarsın, Kur'an'a bakarsın, Kabe'ye bakarsın, göklerdeki yerlerdeki ayetlere tefekkürle bakarsın. Bu sevaptır. Ama sen harama bakmak sevaptır dersen kafir olursun. Harama sevap diyor ya. Böyle de zındıklar çok. Dikkat edelim. Bir laf çıkar ağzından, hiç hesap etmezsin ama dinden imandan çıkarsın. Lafına dikkat et. Mevla'nın kanunları var, bunlara dokunulmaz. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de cehenneme girenler içinde azabı en hafif olan, ondan aşağı azap yok. Cehenneme girene en aşağı azap yapılsa, diyelim ki imanını kurtarmış, günaha kadar yanacak çıkacak, yani kafirler gibi tabi müminlere zincir vurulmayacak, tasma takılmayacak, bukağı takılmayacak, yüzüstü cehennemde sürtülmeyecek, şerefsizlikler, ihanetler yapılmayacak, imanlarının şerefi korunacak. Bu itibarla müminler özel bir tabakada yanacak, bazılarının ateş vücuduna bile değmeyecek. Mesela başına, göğsüne, bacağına hiç ateş değmiyor. Baktığın zaman da adamın hiçbir tarafında ateş yok. Cehennemde duruyor, hiç ateş yok. Hatem-i Tay vardı, çok cömert idi kafirlerden. Resulullah Efendimiz onu gördü, Miraç gecesi baktı ki özel bir yerde cehennemde duruyor, hiçbir tarafına ateş değmiyor. Dedi ya Cibril kardeşim, bu adam kimdir de bunun bir tarafına ateş değmemiş? Dedi ki bu Hatem-i Tay'dır. Çok cömert olduğundan Allah azabı çevirdi ondan. Cehennemde duruyor, bir tarafına ateş değmiyor. Efendimizin akrabalarından, ismini vermeyeyim burada şimdi, Efendimizin yakın akrabalarından ona hizmet eden, yardım edenlerden de iman etmeden ölenler oldu. Bunları da tabii Resulullah Efendimiz buyuruyor, cehennemde özel bir yerleri olacak. Çünkü bana yardımları oldu, hizmetleri oldu ama inanmadıkları için cennete giremezler. Cehennemde kalacaklar ama ateş vücuduna değmiyor. Değmiyor ama sen görmüyorsun ne oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki cehennemde girenin en aşağı azabı ayağının iki çukur yerine iki ateş cemresi közünü korlar, onunla beyni kaynar diyor. Gördüğün zaman ateş değmiyor, ayağının altındaki cemreler kafayı kaynatıyor. Bundan aşağı azap yok kardeşim. Sen bunu göze alabiliyor musun? Bu aylar haram aylardır. Bunlardan nefislerinize zulmetmeyin. Ne gibidir Muharrem ayı? Mescid-i Haram duydunuz mu siz? Harem-i Şerif duydunuz mu? Harem ne demek harem? Üsküdar hareminden bahsetmiyorum. Mekke'nin hareminden bahsediyorum. Harem ne demek? Yasak saha. Harem-i Şerif'te ne olmaz? Otu koparılmaz, ağacı kesilmez, avı avlanmaz. Hazreti Ömer ne buyurdu? Babamın katilini görsem dokunulmaz. Harem-i Şerif. Muharrem ne demek Muharrem? Haram ay. Bitti. Şimdi o aydayız. Yani demek istediğim, Hoca Efendi içki, kumar, faiz, fuhuş her zaman günah değil mi? Her zaman günah. Peki niçin özellikle bu aylarda nefsinize zulmetmeyin buyuruldu? Bu ne? Bu şu demektir. Sair zamanlarda yaptığınız bir günah, bu ayda yaptığınız bin günah kadar yazılır. Sebebi nedir? Sevaplar da katlanır, günahlar da katlanır. Çünkü aya Allah haram etmiş, hürmet ve kıymet vermiş. Bu ayın hürmetini bozmak sayılır. Ne gibi? Sevaplar da fark eder, günahlar da fark eder. Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz, 500 namaz kadar sevap. Rabbim cümlemizi orayı ziyaret edip namaz kılmayı nasip eylesin. Resulullah'ın mescidinde kılınan bir rivayet 1000 namaz, bir rivayet 10.000 namaz. Kabe'de kılınan bir namaz 100.000 namaz. Şimdi mesela ikindiyi Kabe'de kılsaydın 100.000 ikindi sayılıyor. Asker ocağında kılınan 2.000.000 namaz. Çünkü en zor oradadır. Gece teheccüde kalkıp kılınan namaz hepsinden fazladır. Niçin? Uykunun tatlı zamanına rastlıyor da onun için. Şimdi mesela 11'den camiden çıkıyoruz, 12'de anca uyuyoruz, teheccüd 3.30'da bitiyor. Sen şimdi 2.30'da kalkmak lazım, 2.5 saat uykuyla bir adam yataktan kalkmak için vinç lazım yani. Bu nasıl kalkacak 2 saat uykuyla, 3 saat uykuyla? Ama Allah'ın öyle dostları var ki fırlıyor. Bu herkesin işi değil. İşte onun için en üstün namaz, teheccüd namazı. Efdalus salati ba'del feridati salatul leyli, farz namazdan sonra en üstün namaz gece teheccüde kılınan namazdır. Ve efdalus siyam ba'de ramadan şehrullahil muharrem. Ramazan orucundan sonra en kıymetli oruç Allah'ın Muharrem ayının orucudur. Bu aydan daha üstün oruç hiçbir ayda yok. Ancak Ramazan müstesna, Muharrem ayının orucu. En üstün oruç. Şimdi oruç hakkında kısaca konuşacağım. Sonunda size ne gün tutacaksınız, ne yapacaksınız bir malumat vereyim inşallah. Yalnız diyeceğim, bir insan meyhanede içki içmek, affedersin kerhanede zina etmek haram değil mi? Haram. Ama bir insan da gidip Kadir gecesinde içki içmek, Kabe'de gidip zina yapmak ne kadar haram? Fazla gelir değil mi o? Ha, haram haram ama yerine göre, zamanına göre de fark atar. Yani fazla ceza yazılır. Cezası peşin yazılır. Bundan dolayıdır ki Muharrem ayında, haram aylarda nefsinize zulmetmeyin ne demek? Ben bu aylara hürmet ve kıymet vermişim. Bunlarda günah işleyen benim aylarımın hürmetini bozmuş olur. Kabe'de, harem-i şerifte günah işlemiş gibi yazılır Allah. Haram aylara, harem yerlere, Allah'ın hürmet verdiği mekanlara ve mahallere siz de hürmet edin. Yasaklığını muhafaza edin. He? Haramlardan, günahlardan kuyusunuz, kusursuz duramazsınız ama elden geldiği kadar gayret edin. Mevla da görsün ki bu kullarım benim kıymet verdiğim aylara, yerlere değer veriyorlar. Böylece sizin imanınızı muhafaza etsin. Şimdi tam tevbe zamanındayız. Bugüne kadar ne ettik ettik, bundan sonra silgi çekeriz inşallah. Yeniden başlarız inşallah. Amel defterimize bu mübarek cemaatten de af olarak dağılırız. Sonunda sizin için istiğfar edeceğiz. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme gfir lil hac ve limen istagfara lehul hac. Ya Rabbi hacıları affet. Hacca gidenleri günahsız döndür. Hacılar kimin için istiğfar ederse onları da affet. Bu duaya göre şimdi hem kendimiz af olacağız inşallah, hem cemaatimizin affını isteyeceğiz. Böylece Resulullah'ın duası tecelli edecek hepimize. Hacıları affet, hacıların affını istediklerini de affet. Bugün bu duayı ilk geldik, yeni kavuştuk, yapacağız inşallah rahman. Efendim kardeşlerim, oruç hakkında diyeceğim kısaca şudur. Resulullah Efendimiz her pazartesi, perşembe sünnet olarak oruç tutardı. Pazartesi doğduğum gündür, onun için oruçlu geçiriyorum. Perşembe ise amellerimiz Allah'a arz ediliyor. Seviyorum ki oruçlu olayım, Rabbim amellerimi oruçlu olduğuma bağışlasın da kabul etsin buyururdu. Onun için pazartesi, perşembeleri kaçırmamalı. Ayrıca 13, 14, 15 eyyamı biz, gökteki ay hesabı, o günlerin orucu çok kuvvetli sünnettir, Efendimiz hiç terk etmezdi. O günleri de hele Muharrem ayında hiç olmazsa tutalım. Ondan sonra haram aya mahsus bir oruç tarif edeyim. Men sâme min şehrin haram el gamise vel cum'ate ve sebte ketebellâhu l'ubâdete tis'amiyeti senetin. Haram aya mahsus, yani Muharrem ayında da var, 4 aydadır. Şimdi bundan sonraki ayda bu müjde yok. Bu mübarek ayda perşembe, cuma, cumartesi 3 gün peş peşe tutana, tabi 4 hafta vardır, 4 haftada da bu 3 gün vardır. Artık bu ay çıkana kadar perşembe, cuma, cumartesileri sıralı tutana Allah-u Teala Hazretleri 900 sene devamlı ibadet sevabı yazıyor. 900 sene. Yanlış duymadınız. 4 kere tutsanız 3 kere 4'ten 4 kere 9'dan 36 mı? 3600 sene eder. 3600 sene bir adam ibadet yapmış kadar sevap yazılır. Büt Muharrem ayında 4 hafta tutsanız, bir haftada tutsanız 900 sene Allah'tan sevap alırsınız. İnşallah. Yani korkmayın, fazla gelmez yani. Fazla mal köz çıkarmaz. Cemaate takılıyorum. Fazla gelirse sevabınız orada bana verirsiniz diyorum da gülüyorlar. Hoca seni kim bulacak? Sana kim ne verir? Herkes kendi derdine düşmüş ya. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İki günlük yola gitmekle iki aylık yola gitmek bir olmaz. Bak iki günlüğe giden bir çantayla çıkıyor, iki aylık yola çıkan iki bavulla çıkıyor. Sonsuz ahirete gidiyoruz, dönüşü yok. Ne kadar almak lazımsa ona göre kazanda git, oradan geri dönemezsin. Bir daha dünyaya döneyim de Muharrem ayında oruç tutayım. Nerede bulacaksın Muharrem ayında? Bitti o. Onun için tutalım. Zaten Ramazan'da iyi atlattınız işi. Kış günleri serin serin. Hemen akşam oldu. Dediniz ki ya bu sene de Ramazan'da hiç oruçtan zorlanmadık. Öyle mi? Hadi Muharrem'de tutun da göreyim şimdi bakalım. Sıcak 9'a kadar bekle. He? İşte şimdi anlaşılacak orucun ecri sevabı değil mi? He? Biraz nefse zor gelecek. Oruç tuttuğunda zorlanmadın. Ne anladık oruçtan? İnsan zahmet çekecek ki zevkini alacak ya. İbadette zorlanacak. Ücurukum alâ kaderi tâbikum. Ücretleriniz çektiğiniz zahmetlere göre artırılacaktır buyuruyor Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bunun üzerine dediğim oruçlar bunlardır. Özellikle Aşura günü evvelce bu ümmete farz idi. Geçmiş ümmete, Musa Aleyhisselam'ın ümmetine farz idi. Ramazan orucu gelmekle farziyeti kaldırıldı. Sünnet-i müekkede kaldı. Aşura günü kuşlar, kurtlar oruçludur. Denizdeki balıklar oruçludur. Aşura günü oruç yemeyin. Hangi güne geliyor Aşura günü? 28 Mayıs Salı gününe geliyor. Salı günü her Müslüman Ramazan orucundan sonra en büyük oruç. Aşura gününü mutlaka tutacak. Ama tek tutmayın. Çünkü Yahudilere benzemek oluyor. Yahudiler de oruçlu tutuyor. Onun için tek gün tutmayalım buyurdu Efendimiz. Bir dahi sene ya bir evvelinden ya bir ahirinden ekleyelim. Efendimiz bir daha sene yaşamadı. Tuttu, onu tek tuttu. Bir daha seneye tek tutmayalım buyurdu. Fakat vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bize vasiyet etti. Tek tutmayın Aşure gününü. Ya 9-10 tutun ya 10-11 tutun. Pazartesi tutarsanız salı. Esas Aşure gün salıdır. Pazartesi salı olur. Veya salı çarşamba olur. Veya 3'ü birden 9-10-11. Ne kadar tutarsan o kadar cevap. Yalnız tek tutmamalıdır. Pazartesi akşam namazı külliyede toplaşılacak. İnşallah gelenler oruçlu gelirseler iftar orada yapılacak inşallah. İftardan sonra akşam namazı cemaatle kılınacak. Efendim kardeşlerim, Aşura gününün orucunu şimdi belki külliyeye gelemeyen, duyamayanlar olur diye söyledim ama Aşura gecesinin sohbeti, ibadeti iftardan sonra akşam namazı cemaatle kılınacak. Efendim kardeşlerim, Aşura gününün orucunu şimdi belki külliyeye gelemeyen, duyamayanlar olur diye söyledim ama Aşura gecesinin sohbeti, ibadeti, fazileti Aşura gününde yapılacakları külliyede anlatacağım. Cemaata diyorum, bütün varınızı, yoğunuzu kaybetseniz o kadar acımam size. Aşure gecesi külliyedeki sohbeti kaçırırsanız daha yazık olur size, acırım size. Neden? Senede bir keredir. Ve men ehya leylete aşura ehyaullahu maşa. Aşura gecesini ibadetle, zikirle, sohbetle ihya edeni Allah dilediği kadar ihya eder diyor. Bu fazileti kaçırdığınızı acırım size, yanarım size. Efendim kardeşlerim, bak orada okuyacağız. Aşure gecesi bir sohbette bulunanın sevapları. Aşure günü oruç tutma. Aşure günü ne yapılacak? Hoca ben biz bu zamana kadar böyle bir şeyler duymadık. Aşure çorbası pişirilecek, çorba yenecek. Ne olacak Aşure, ne yapalım? Biz bir tek Aşure yemesini biliriz. Öyle değil. Aşura günü sıla-i rahim yapılacak, şu kadar dua yapılacak, efendim gusül yapılacak. Ha, bu vazifeleri nerede duyacağız? Külliyede duyacağız o gece. Şimdi burada bunun vakti tahammül etmez. Onun için Aşura gecesinin gününün önemi çok büyüktür. Diyor ki kitaplarımız Aşura gününe saygı göstermek İslam'ın sünnetindendir. Yani din-i mübin İslam'ın en büyük adetlerindendir. Fakat maalesef bugün millet bunu ne yapmış? Tamamen unutmuş ve terk etmiş. Biz bunu canlandıracağız inşallah. Efendiler, Adem babamızdan beri Muhammed Mustafa'ya kadar salavatullahi aleyhi ve sellem bütün peygamberler sıkıntılarından, dertlerinden, kederlerinden ne gün kurtulmuşlar? Aşura günü kurtulmuşlar. Hepsinin kıssalarını o gece külliyede dinleyeceksiniz. Yunus aleyhisselam nasıl kurtuldu? Eyyub aleyhisselam nasıl kurtuldu? Süleyman aleyhisselam nasıl kurtuldu? Davud aleyhisselam nasıl kurtuldu? Muhammed aleyhisselam hicret etti, Muharrem'de nasıl kurtuldu? Yani Aşura gecesinin sohbetinin manası ve emniyeti nedir? Bütün peygamberlerin kurtuluşunu kutlama merasim. Biz bu niyetle toplanacağız inşallah. Efendiler, bugün bu Müslümanım diyen milletin Hristiyan yılbaşısını, efendim Mecusi'nin Nevruz'unu kutlamaya kalktığı kadar biz bütün peygamberlerin gecesini kutlamaya gelmezsek he? Bunlardan yarın ahirette ne yüzde şefaat dileyeceğiz? Bakın görüyorsunuz Müslümanım diyenler gavurların gününü, gecesini kutluyor. Biz bu kadar peygamberlerimizin kurtuluş gecesinde zikirle, sohbetle geçirmezsek, onları iade etmezsek, kıssalarını zikretmezsek, yarın ahirette ne yüzle bakacağız yüzlerine? Onun için ben sizi Allah için çağırıyorum. Kadın erkek cemaat davetlidir. Saat 6.30-7 arası Yavuz Selim'in altındaki Çukurbostan denen mevkiden otobüsler külliyeye hareket edecektir. Günler çok uzundur. İşleriniz çabuk biter. 6.30-7'ye kadar külliyede ezan 8.30'da akşama kadar yani herkesin işi biter ve yetişme imkanı vardır. İnşallah gayret edin. Resulullah Efendimiz bizim için bu Muharrem ayında İslam için, din için Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret sohbetini dinlediniz. Ayakları kan içinde kaldı. Hazreti Sıddık ne eziyetler çekti. O sahabe-i kiram ne cefalarla mallarını, mülklerini, vatanlarını terk etti. Allah için hicret etti. Bu Muharrem ayında, bu Aşure günde İslam devleti Medine'de kuruldu. İslam'ın kurtuluşu Muharrem ayında Aşure gününde oldu. Yani devlet, İslam düzeni kuruldu. Bunu nasıl kutlamayalım şimdi biz? Nasıl toplanmayalım, nasıl birleşmeyelim, hatırlamayalım, yad etmeyelim? İnşallah hastalık bahane etmeyin, özür bahane etmeyin. Aşağı Bağdat yakındır, şuradan yarım saatlik yoldadır. Uzun bir iş değil ama Allah için hicret niyetiyle gelin. Hicreti kutlama niyetiyle gelin. İbadetün fil herci keyzetin iley. Resulullah buyuruyor, ahir zamandaki ümmetim, hicreti kaçırdık. Resulullah'ın Medine'sine muhacir çıkmayı, faziletini kaçırdık. Resulullah'ı göremedik diye üzülmeyin. Fitne fesat zamanında Allah'a ibadet, Allah'ın dinini yaşamak, ben Medine'de bulunduğum zamanda bana hicret etmek gibidir diyor. Bugün bir Müslüman bu fesat zamanda, şeriat sünnet terk edilmiş, ehli sünnet zemmedilmiş, bid'atler uydurmalar ortalığı sarmış, he? Bu şeriatsızlık döneminde Allah'ın dini için adım atar, Allah'ın dinini ihya için birbirini davet eder, bu yolu duyurur, yaşar ve yaşatırsa, bizzat Resulullah'a Medine'de sağken hicret etmiş gibidir. İşte biz bu muhacir sevabını alacağız inşallah. Külliyeye hicret kutlaması niyetle geleceğiz ve bütün peygamberlerimizi hatırlayacağız inşallah. Onların kurtuluşunu kutlayacağız, şefaatlerini arayacağız inşallah Rahman ve bulacağız inşallah Rahman. Yarın 27 Mayıs, akşam namazını kaçırmayın, cemaati kaçırmayın. Akşamı da cemaatle kılarsan geceyi ihya sevabı var. Akşamın cemaatine de yetişme, gayretli olalım. Biraz gayret edin ya, yarım saat geç çıkın, ne var? Bu kadar sene iştesiniz, güçtesiniz, çalıştınız dünyaya. Ne olacak ya? Yarım saat, bir saat Allah için çıkın hemen. Ne kaybedersiniz? Akşamın cemaatinde bulunun. Cemaati kübra ile eda edelim inşallah rahman. Şimdi bunu duyuruyorum. Ondan sonra kısaca dua etmeden evvel duyuracağım. Medine-i Münevvere'den evet bir hediye ettiler. Size de inşallahurrahman bu hediyeyi ulaştıralım. Medine-i Münevvere'de Ömer Melahifçi Efendi, Resulullah Efendimiz'in torunlarındandır ve aşıklarındandır. Dünya üzerindeki bütün evliyayı tanımış, dağlara kadar çıkmış, dünyada ne kadar veli var hepsini ziyaret etmiş, büyük bir zat. Ve Şeyh Zekeriyel Bukhari Hazretleri 100 yaşına yakın, Bukhara meşayihinden Resulullah Efendimiz'in komşusu, çok kıymetli zat. Efendi Hazretlerimiz bu zatları hep ziyaret eder. Bunlar büyüklerimiz. Dediler şunu, bize icazet verdi. Ne demek icazet? Yani Resulullah Efendimiz'den onlara gelen rivayet senediyle bize de bunu öğrettiler. Yani cemaate duyurun, amel etsinler. Dua kitabında yazmıştım ama tabii onlardan icazetle, yani onların cemaate duyurun demesiyle tekrar bereket olsun, rahmet olsun inşallah. Burada bu hadisi şerifi zikredeceğiz ve amel etmenizi inşallah rica edeceğiz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizde ne kadar hakkı var? Bir Müslümanın ana babasından da ziyade peygamberini sevmesi lazımdır. Çünkü ana baba hakkından da büyüktür onun hakkı. Evvela Allah'ımızın hakkı, ondan sonra peygamberimizin hakkı, ondan sonra ana babamız. Çünkü ana babamız bizi cehennemden kurtaramaz, cennete yollayamaz. Ancak Resulullah'ın getirdiği din bizi cennete götürür ve azaptan kurtarır. Onun için bu hakkı ödemek için ne yapalım? Resulullah'a dua yapalım. O bizim duamıza muhtaç değil. Biz ona dua etmeye muhtaçız, sevabı da muhtaçız. Ve yarın ahirette şefaatine muhtaçız. Ne ile dua yapalım? Ondan öğrenelim de öyle yapalım. Kafadan bir şey yapamayız. Nasıl dua yapalım? İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet ediyor. Men kâle cezallahu anna nebiyyena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem mâ hu ehluh. Her kim derse ki Allah bizim tarafımızdan peygamberimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem mükafatlandırsın. Bize yaptığı iyilik, en büyük iyiliği bize din getirdi, bizi Allah'a davet etti, haramları helalları beyan etti, dünya ahiret saadetine delalet etti. Bu iyiliklerinden dolayı Rabbim onu bizim tarafımızdan mükafatlandırsın. Dua ediyoruz ona şimdi. Ne kadar mükafatlandırsın? Şimdi buna sayı koyabilir misin? Şu kadar diyebilir misin? Sonsuz ne diyelim? Mâ hüve ehluhu. O peygamber neye layıksa, o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi makamlara, hangi derecelere, hangi mükafatlara layık ise, ehil ise, Rabbim onu tarafımızdan layık olduğuyla mükafatlandırsın. Kim bunu okursa, فَقَدْ اَتْعَبَ سَبْع۪ينَ كَاتِبًا اَلْفَ صَبَاحٍ Bin sabah 70 yazıcı meleği sevabını yazmaktan yorar da bitiremezler. Bin sabah ne kadar ediyor? 3 sene 3 sene 70 yazıcı melek baş edemiyor, bunun sevabını yazmaya yoruluyorlar. O kadar sevap veriliyor ve bu adam Resulullah'ın hakkını ödemiş oluyor inşallah ve bu ümmetin şefaatine mazhar olacak inşallah. Şimdi 5 vakit namazdan sonra ne okuyoruz? Resulullah mededen estağfirullah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ondan sonra bu salavatları yapıyor. Sallallahu ve sellem aleyke ya Resulallah. Cezallahu anna nebiyyena Muhammeden. Sallallahu teala aleyhi ve sellem mahu ehl. Bunu tek ararsanız, kolayınıza gelsin için söylüyorum. 123. sayfenin ikinci satırında, yani hepsini yapamazsanız da, biz 5 vakit namazdan sonra yazmışız. Günde 100 keredir fazlası. 100 kere okuyamayan 5 vakitten sonra bir kere, onu da beceremeyen günde bir kere, hiç yapamazsan cuma günü olsun. Cuma günü Resulullah'a salavat günüdür. Bir kere okursa 70 yazıcı meleği 1000 sabah cevabıyla yorar ve Resulullah'ın hakkını sallallahu aleyhi ve sellem ödemeye vesile olur inşallah. Şu 123. sayfenin ikinci satırında yarım satır tutmuyor. Cezallahu anna nebiyyena Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehmuh. Bu size Medine'den hediyedir. Evliyaullah'ın gönderdiği hediyedir. Cemaate duyurun dediler. Biz de vazifemizi yaptık. Hediyeyi size emanet ettik. Ahirette çok hayrını görürsünüz inşallahurrahman. Resulün Habibin de cemalini görürsünüz inşallahurrahman. 123. sayfede. Dua kitabını alın okuyun. Elden dilden düşürmeyin. Ölünceye kadar amel edin. Bu dualarla ölmek nasip olsun inşallah. Namazlardan evvel, namazlardan sonra, yatarken, kalkarken, 24 saat zarfında Allah'ımıza ne dualar, Habibine ne dualar yapılacaksa bunda yazılıdır ve dışarıda size arz ediliyor. İnşallah okuyun ve amele muvaffak olasınız inşallah. Bugün bu cami-i şerifin yardım sırasıdır. Yanda büyük medrese projesi bitmiş, faaliyeti, hizmeti başlıyor. İnşallah Rabbim tamamına erdirsin ve çok alimler yetiştirmeyi nasip etsin. Şimdi sizden yardım isteniyor. Bizim yardımımızla bu işler bitmez ama bize de bu çorbada bir tuz veriliyor. İnşallah niyetimize göre hepsini yapmış sevabı almak nasip olur. Ve mâ enfaktum min şeyin fehuve yuhlifu, ne verirseniz o Allah Celle Celaluhu evet yerini dolduracak. Yani sizden çıkanın kat kat yerini dolduracağına yaratan Allah kefil. Böyle bir zengin Allah'ın sözüne güvenilmez mi? Onun vaadi haktır. Cimrilik etmeyelim, korkmayalım. Verdiğimizin kat katı dünya ahiret yiyip bitiremeyeceğimiz ecirler ve sevaplar Allah'ımızdan bize hazırlanacak. Onun yoluna infak edelim. Yebne Adem enfik unfik aleyk. Ey Adem oğlu sen ver, ben de sana vereceğim Allah buyuruyor. Bana ödünç verin, borç verin, kat kat ödeyeceğim Allah buyuruyor. Zenginsin ya Rabbi. Sözünde durursun ya Rabbel Alemin diyelim. En sevdiğimiz sana feda olsun Allah'ımız diyelim. Onun yolu yaşasın inşallah. Dinimiz hakim olsun bu hizmette. Paramız nasip olsun bu hizmetlere inşallah. Seve seve gönülden Allah için infak edelim. Karşılığını Rabbimizden bekleyelim. Amin. Sübhane Rabbel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selam. Alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenneh ve mâ karrabe eyleyhâ min kavli ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا رب العالمين حبيب صلى الله عليه وسلم buyurdu ki hacıları da affet, hacıların affını istediklerini de mağfiret eyle. Ya Rabbi bizleri de mağfiret eyle. Ya Rabbi bu cemaatimiz de senin yoluna toplandılar. Sen bunları da şu saatte Habibinin duasına mazhar ederek anasından doğmuş gibi mağfiret eyle ya Rabbi. Mağfurin zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Buradan tertemiz çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi fitne zamanında Habibinin sünnetini ihyan etle sakal bırakanları ona komşu eyle ya Rabbi. 50 sıddık 100 şehit sevabına nail eyle ya Rabbi. Ağlam içimizde hastalara acil şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda, fakirlerimize helal olduk ve ihsan eyle. çocuklarından derdi olanların yavrularını hidayet eyle. Karısından, kocasından, akrabasından üzülenlerin ya Rabbi ferahlara çıkar, fazl-ı kereminle yakınlarını irşad eyle. Sırat-ı müstakime delalet eyle. Onları da bizden ziyade bu yola ehil eyle ya Rabbi. Bütün davet ettiklerimize tesirler halk ederek bu yolu nasip eyle ya Rabbi. Bize ölmeden İslam nizamını nasip eyle. En yakın zamanda ehli sünnet iktidarını bize göster ya Rabbi. Müslümanların hakimiyetini bize göster ya Rabbi. Küfrü ve şirki yeniden mahkum eyle ya Rabbi. Çeçenistan'ı Rus kafirine tam galip eyle. Tudaye ve ya Rabbi garip garip rahmet eyle. Kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbi Çeçenistan şehitlerine ve dünyada senin dinini cün can veren bütün şühedâ-i kirâm ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle. Hediyelerimizi ihsal eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi bize de arkalarından yolunda yaşayıp yolunda şehadet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizden evvel ölmüş bütün cemaatlerimize garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Özellikle talebelerimizden Esma isimli bacımız trafik kazasında şehit olmuş. Bu cemaatten, bu cemaati bizi sohbeti çok seven ve sohbete 26 Mayıs'ı dört gözle bekliyormuş. Bugün ne zaman gelecek sohbete gideceğim diye bekleyen bu Esma isimli bacımızın ruhunu şad eyle ya Rabbel Alemin. Kabrini nur eyle ya Rabbel Alemin. Cemaatimizden Mustafa Ceyhan Efendi ağabeyimiz bayram birinci günü vefat etmiş. Cuma günü vefat eden Hacı ağabeyimiz yine ya Rabbel Alemin. Hep onlar bizim aramızdaydılar. Şimdi niyetleri bizden olmak idi. Sen onları bu cemaatte aynı sevaba ihsan eyle ya Rabbi. Ve bizlere de onlar gibi bu yolda ölmek nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Amin diyenlerini arcahimden azad eyle. Cemii müşkilatımızı hallü asan eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Sıkıntılarımızı feraha çıkart ya Rabbel alemin. Sallallahu teala ala seyyidina.